राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 10 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम हरि शरणम हो जाए तो ऐसा शरण हो जाए जो हरि रहे हरि रहे अपना ही नहीं शरण केवल परमात्मा रह जाए मैं अपना रह नहीं शरण हो जाए शरण हरि शरणम ये मुक्ति है संसार से शब्द मुक्ति हो हरि शरणम हरि है हरि अपने आप शरण हो गया भगवान ने तो सर्वथा अपना अपना मिट गया बस अपना अपना मिट गया रही भगवान केवल केवल भगवान है भगवान रहिए हरि शरणम मैं अपना मिट गया भगवान रह गए मैं पढ़ रहे ही नहीं हरि शरणम हरि भगवान शरण हो गया भगवान में मिल गया एकदम कुछ जानना नहीं था अपने आप भगवान मिल गया भगवान की चीज भगवान मिल गई संसार की चीज संसार मिल गई जय राम जी शरीर तीनों ये तो संसार के स्वयं है भगवान का तो स्वयं भगवान ही मिल गया संसार जी संसार मिल गए जयराम जी मिल गए पानी है पानी है वहां पानी में पानी मिल गया बस जड़ में जड़ मिल गए जुड़ी जुड़ रह गया बस भगवान में मिल गया भगवत शुरू हो गया उसमें पहले वर्धमान प्रेम होता है वर्धमान प्रदेश वर्धमान प्रेम भगवान में अपने आप को खो दिया अपने आप को खो दिया भगवान का आशा भगवान दे दिया ये संसार घर से शरीर शरीर दे तो संसार घर से ये संसार दे दिया अपने अपने चीज लो भाई अपनी अपनी चीज लो संसार अपनी चीज जाओ भगवान अपनी चीज जाओ अपने राम राम भगवान की चीज भगवान को दे दी संसार की चीज संसार को दे दी अपने कुछ नहीं रहा अपने भगवान रहे बस एक भगवान रहे मैं ही मैं वास्तव है नहीं मैं केवल मायूर है बस मैं कुछ नहीं मैं ही नहीं भगवान ही है मैं ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं मैं केवल माने बोलने भगवान अर्पण करो सब भगवान अर्पण कर दे भगवान ही रहे बस वो तो प्रति मोक्ष संचय ये विदुर डाल देते परम परम को प्राप्त हो जाए बस क्षेत्र क्षेत्र और ये मानता हूं क्षेत्र क्षेत्र दे दिया था सुसार क्षेत्र दे दिया परमात्मा परम को प्राप्त हो गया सजनों ये बात है असली असली बात ये भगवान को दे दो अपने आप को समर्पण कर दो भगवान ही रह जाए अपनी जगह मैं नहीं रहे मैं रहे नहीं सब यही बात है सब अपन करो भगवान के अच्छा श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है सभी चलते गए राम जी महाराज एक शांति थे परम, जो जानते हैं वो परम को प्राप्त हो जाएगा। ये विदुर जानते थे परम, परम परमा को प्राप्त हो जाते, परमा को प्राप्त हो गया उसमें मैं नहीं थी, मैं खो गया। तू बसे तू भैया मुझ में हूँ बदिहर से राम सिद्धि तू तू तू है तू है तू है तू है तू है खोजने वाला खो गया, खोजने वाला खो गया, खो गया। भगवान भगवान हो गया, खो गया भगवान ही हो गया। फिर भी शांति से परम परम परमात्मा को प्राप्त हो गया। परमात्मा ही थे, परमात्मा ही है, परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा इस समय कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक परमात्मा है। मैं तो यह वह सब खत्म है, परमात्मा सब खत्म है, पायो परम विश्राम। ये तुलसीदास जी महाराज ने कहा है परम विश्राम आ गया, परम विश्राम आ गया। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, सब सेवा, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, पर करनी सेवा, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, परमात्मा शरण हो गया। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, केवल भगवान हो गया, आनंद हो गया। अपना सब अर्पण कर दो भगवान के, सबसे बढ़िया चीज माम एकम शरणम मिल जा, आम तो सर्व पाप है विभोग शाम है, मैं सब मुक्त करूंगा। मुझे अर्पण कर दे भगवान का अर्पण कर दे, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु, भगवान के अर्पण कर दिया। तो नहीं हम वस्तु को अपने तुम भी वस्तु में, आपकी वस्तु आप अर्पण कर दे, आपकी वस्तु आप अर्पण। मम्मी वन सो जीव लोग जीव होता परमात्मा के अंश है, परमात्मा परमात्मा को ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति को ये प्रकृति का अंश, ये प्रकृति को दे दिया, भगवान का अंश भगवान को दे दिया, मौज हुई आनंद हो गया। बस भगवान में एकदम मलिन हो गया, भगवान ही रह गए, भगवान ही थे पहले से, भगवान ही रह गए, बस भगवान ही थे। सदैव सौम्य दिमाग आसीत एक द्वितीय, एक द्वितीय परमात्मा रहे, परमात्मा ही रह गए, सब परमात्मा समझ कर दिया, सब परमात्मा समर्पण। अब स्मरण करना क्या है, परमात्मा ही है थे, परमात्मा ही रह गए, सिवाय परमात्मा कुछ था ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, परमात्मा ही एकमेव अद्वितीयम्, एकमेव अद्वितीयम्, एकमेव अद्वितीयम्। स्वागत विजातीय भेद सजातीय भेद स्वगत भेद समझ, परमात्मा ही रह गई, आनंद हो गया। परम प्रेम आ गया, परम प्रेम तरांतर हो गए, एक परमात्मा सब तरह अंतर हो गए, आनंद ही आनंद रह गया, केवल आनंद ही आनंद, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं था और कुछ नहीं रहा, जैसे परमात्मा है रह गए, सब कुछ अर्पण हो गया परमात्मा के। सदैव सौम्यवाक्रासी एकमेवाद्वितीय, एकमेव अद्वितीय, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णदेहेन पूर्णमादिभागे अपूर्णे। शांति शांति शांति परमात्मा, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण पूर्ण शून्य से पूर्ण माधव पूर्ण मेरे भाव शिष्य पूर्ण ही शिष्य पूर्ण ही शिष्य थे, केवल पूर्ण पूर्ण पूर्ण से पूर्ण माधव पूर्ण मेरे भाव शिष्य अपार असीम आनंद अभी अपार अपार आनंद आनंद आनंद एक ही थे एक ही रह गए, ये बीच में अनेक हुए अनेक रूप में वो एक ही अनेक रूप हो गए, अनेक रूपों में एक रूप हो गए, बस अनेक है तो एक है, एक है अनंत एक अनेक अनेक एक एक ही एक ही अनेक रूप से एक पर हो गए, अनेक रूप से एक प्रभु है, अनेक रूप से, अनेक रूप से प्रभु है, अनेक रूप से एक प्रभु, वो अनेक हो गए बस एक हो गए बस, तो एक अनेक अनेक एक एक अनेक ऐसे होता रहे हरदम है हरदम ही, तो ये वर्धमान प्रेम होता है, एक और दो या दो और एक हो गया, एक और दो दो एक आनंद आनंद में अनंत आनंद सागर है, प्रेम है सागर, आनंद प्रेम सागर है, परिपूर्ण प्रेम ही प्रेम है, आनंद घन है, आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घन भूमा तत्सर्व परिपूर्ण आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद शरीर आनंद आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय पूर्ण आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद एक आनंद आनंद आनंदमयोभ्यास एकमेव अद्वितीय परमात्मा सम शांत भान आनंद भान अगर चुप हो जाए चुप शब्द नहीं हुए अगाड़ी या तो वाचो निवर्तन थे अपना भी मन साथ मन समेत जान वाणी ऐसे परमात्मा है एक है जो नहीं है जो बस अपार आनंद आनंद पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद ही आनंद एक युद्ध आनंद ही आनंद सम शांत पूर्ण अपार आनंद श्रीम आनंद आनंद आनंद अद्वितीय आनंद एक आनंद आनंद आनंद आनंद स्वतः सिद्ध स्वाभाविक कर्ण कर्ण पुण्य आनंद स्वतः सिद्ध है ज्यों का त्यों परमात्मा है ये परमात्मा। शांत आनंद, खाना आनंद, हसना आनंद, भूमासुर सब ठोस है तुम सर्वदा, भूमासुर शाश्वत अमल सब ठोस है तुम सर्वदा सब ठोस। जैसे दर्पण में होता है काश घन होता है, जैसे लोहा होता है लोहे में घन लोहा होता है, जैसे पत्थर होता है घन पत्थर लोहे में, ऐसे घन आनंद घन आनंद घन आनंद घन आनंद अपार असीम है, असीम असीम आनंद, सीमा नहीं, आनंद आनंद अपार आनंद और प्रेम आनंद है। नारायण नारायण नारायण।